mom mo ni manam nit ki su fekente ni yefir la mom itam du sobe te loy yep insha allah taala dinañu ci ñew niki non manam lepp lo xamantene day tukke ci nit manam mom moy lu deme nek ay ñan ndax itam lu deme nek ay manam lu deme nek manam ay rangoñam lu deme nek manam ay tuflitam lu deme nek tamit ay ñaxam yoy yep dox duñu ay sobe yoy tamit borom xam xam yi rahmanallahu taala deppo nañ ci ne yoy mom duñu sobe bok na ci li nga xamantene manam mom moko tektele mom moy hadith manam mu abdullah moy bi nek ci muwatta bu imam malik nga xamne abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma nga xamantene mom daf daan julli mo xamne da daan julli ci yere bo xamantene daf ko solon ba ñak ci te fekk dafa amé won janaba lolou day tektele ne kon du sobe bok na ci li nga xamantene mom moy tektele itam ne manam nit tamit manam ñak ñakam ak ñan ndax tam ak tuflu tam du sobe mom moy hadith bi nek ci sahih manam sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim nga xamantene yenen rahmatullah alayhima nga xamne yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam manam hadith bi hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu ak yenen sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nit ki su fekente ne dafa taxaw ci kanamu boromam di julli mu ne bu bëgge tufli mu ne bu mu tufli ci kanamam mu ne fala yadhqan nabiy bi amami fa inna allaha amama wala yadhqan nabiy yamine fa inna al malaikata ya'ni yamine manam bu mu tufli ci kanamam ndax lan ndax mu ne yalla mo ne ci kanamam bu mu tufli tamit ci ndey joram ndax yalla ma ndax malaika yi ñoo nek ci ndey joram mu ne na tufli ci ronu tankam han ci soufam manam kon bu boba mu dal ni waye nak su fekente na amul place mu dal ni na dal di def ni manam mu dal di jël yereew dal di ci tufli dal di koy ratale manam moy wone nak manam bu fekente na lool meuf nako def fek yaangi ci bir julli loolu limuy tek ci la kon mom moy tufli mom du sobe bok na ci li nga xamantene mom moy wone ni tufli du sobe moy yaa aisha radiyallahu ta'ala anha li nga xamantene mom la wax te mu nek ci hadith bu nek ci sahihul imam al-bukhari ak yeneen tere rahmatullahi ala al-jami' mu ne yaa aisha radiyallahu ta'ala anha bimna danna mu ne sharaktu fi ina'in fa ana ha'ib fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa yada'u fahu mawdi'a fiyya manam danna nek danna nan ci ndax lo xamantene dama ci nan fek ma amé man gis may gis sama meureuk ma dadi koy jox yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu dadi koy nan neena mu daadi tek gemine fi nga xamantene mom la doon tek sama gemine bokku na ci li nga xamantene tamit mom mo koy wone mom moy daganal gi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala daganal ñu tak wa ahlul kitab ndax bimu daganale ñu tak leen te waxul ben yoon bu ñuy toggu comme xam nga nit ki mom boko takke ñaara mom faaw da nanaka lu ci upp da na lay togal niki nonu itam di ngeen di mën di nek seen ñaari yaram yi dañay di laalante te waxu ñu ben yonne bu sharia leralul ne bu fekente na dafa ñak wala yu demé ko nonu bu la laalé rek na nga raxas fofa lolu amul ben yon fuñ ko wax donte amna mbolo mu neew ci borom xam xam yi rahmahumullah ku melni hasan al-basri rahmatullah alayhi mom dafa waxon ne manam bu fekente ne yefir daf la nuyu da ngay dem nga raxasu ji manam boko laalé waye lolu wuté na ak li nga xamantene mom moy danuk ijma'ul ulama mbolo ci borom manam mbolo bi borom xam xam yi rahmatullah alayhi mbolo ci ne dal julit ak yefet ñom ñep duñu sobe manam ay fek ñi ngi dund duñu sobe legi nak bokku na ci yeneen yi nga xamantene tamit manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne yoy du sobe moy lepp lo xamantene da nañu lek yapam lepp lo xamantene dañu lek yapam manam su fekente ne dañ ko manam manam mom tamit ñan ndax itam ak tuflitam ak tuflitam ak ay rangoñam yoy tamit duñu sobe bok na ci li nga xamantene mom mo koy woné moy hadith Amr ibn Kharija radiyallahu ta'ala an bi nga xamantene mom mo nek itam ci sahih ak sunan yi radiyallahu ta'ala anhum mun khatabana rasulullah sallallahu alayhi wasallam biminan wa mun wa huwa ala rahilatihi watasilu lu'abuhu ala katfiyya manam mune mom amru min kharija radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anhu muna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam khatabana daf ñoo doon khutba bi minan moy ci mina ci hajjatul wadaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen doon khutbal muné wa huwa ala rahilati fek mi ngi ci kaw war wayam manam mi ngi ci kaw gille mom muné wa tasilu kat kat lu'abahu ala katafiyya manam te tuflitum manam tuflitu geuleum gi ni neena mi ngi wal ci sama kaw mbagami manam lolu mom moy tektele kon ci anam gu leer ci ne manam kon li nga xamantene mom moy rangoñi ak ñakk gi ak hein ak tufli di ak ñandaxi di yoy duñu sobe ndax su fekkontene sobe lay doon mom doon nako dindi ben ndax dana fekk na ndax jamono joju mom moy danaka manam at bi mujj ci dundu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam te sahaba yoy radiyallahu anhum nga xamne dañoy yag ak mom ba dikul ba nek ak mom nga xamantene ñom ño doon taxaw ci place bu tedd bobu manam diku teyel sen goju diku teyel goju gellemam koku ñooñu nga xamne yag nañu mom faaw dañuy xam atté yu mel nonu niki nonu itam faaw tamit dana fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu taxawé dana ko gis té dana xamni li dañ ko wara dindi bok na ci li nga xamne mu kon loolu moy tektale ne kon loolu du farata ndax su doon farata na dinañ ko dindi bok na ci li nga xamantene tamit mom moy wané ni kon ñakam itam du sobe mom moy bu fekké ndax yimu yek ci kaw manam limu yek ci kaw té gëllem gi ak tangor wowa sik neekul ci na dana ñak te bu ñaké dana laal yaram yenenbi sallallahu alayhi wasallam te dana laal yërem te dafa nek lo xamantene dafa tasaro won ci rew arab yi manam rawati na madinatul munawwara ak makkatul mukarrama manam yoy yeb dañu nit ñi dañ fa daan dañuy daan war ci ay gëlem nit niki non dañ daan war ci yeneeni war way te yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxul leen ni leen faaw da ngeen di dindi loolu manam lolou kon bok manam lolou bok na ci nga xamantene kon borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala den ci deppo bok na ci nga xamantene manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu deppo itam ci na laap nañu moy su fekenteene lepp lo xamantene dañuy lek yapam su fekenteene rendi nañ ko ci yoonu sharia yap ba mom day da nek lo xamantene dafa laap lolou tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala deppo nañ ci bok na ci li nga xamantene tamit dañ ci ndax lolou wa ndax yili sama borom subhanahu wa ta'ala waxna illa ma dhakaytum lulul xana li ngeen rendi ci yoonu sharia yoy dal ñoom duñu med yoy kon bu fekenteene duñu med nak duñu nek lo xamantene day sobeu bok na ci li nga xamantene manam itam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala itam dañ ci deppo mom modi manam mom moy manam lepp lo xamantene jamid la ndax dañuy xamni mbiri munuta nek nak lul munuta nek lul ben ci ñenti mu nek jamid mu bok kon ci jama daati moy lepp lo xamantene dafa nek manam amul dundu amul ruh buy dundu wa lu demé nek yéré bi lu demé nek chaise bi yu demé nek manam ak yu mel non yu demé nek ngogn mi lu demé nek ñax mi ak yenen yoy mom manam mënu ñoo ñak lolu du amul mënu ñoo ñak yoy manam amuñu roh mo xamna dañu génné ci yaram luy dund wala duggé wuñ ci yaram luy dund yoy yépp manam bu boba jama daal lañ koy wax yoy yépp nak dañu nek lo xamantene dañu lab ba mu dé sangara sangara insha Allah ta'ala dinañu ñew ci atté bi ci di wone itam né borom xam xam itam rahmahumullahu ta'ala dañu depo ci né sobe la amma li nga xamé way amma tamit bokku na ci nga xamantene itam depo nañ ci né manam kon yoy manam jama daal manam bamu def sangara yep ñom depp nañ ci ne du sobe manam dafa lab waaw yoy dal manam ak yi nga xamantene bokku na ci yi nga xamantene kon depp nañ ci mom moy karaw yi nga xamne ñom ñoy animoy yep an bepp rap njaay all buy dund rek manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom depp nañ ci ne njaay all yoy lab nañ manam animoy yep jur gi ñep dañu lab bam manam bamou dess nak ñaar ñi nga xamantene ñoy ñom ñoy place wuuti ci borom xam xam ni rahimahumullah te ñom ñoy khat ak mbam khuux waaw khat ak mbam khuux yoy ñom ñoy wuti yi nga xamantene yoy la borom xam xam rahimahumullahu ta'ala wuté amma li nga xamantene mom mo aju won ci walu xaj ndox sobe la wala du sobe koku gisoon nañ ko biñu yexse ci hadithu iza walaghal kalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'a ulahunna biturab ma falyaghsilhu sab'a manam iza shariba alkalbu bu xajnaane fi ina ahadikum ci ndabal kenn ci yeen falyaghsilhu nako raxa sab'an jurom ñaar yoon hadith bobu moy hadithu abu hurayra radhiyallahu anhu ak benen hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu won te mom moy hadithu abdullah ibn mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu arda yoyu bi hadith yoyu gisoon nañ ci li nga xamantene mom mo aju ci baxam xat sobe la wala du sobe té waxon nañ li nga xamanténi mom moy li gëna dëgër insha Allah ta'ala moy xat mom ci jëmmé bopam du sobé té lool mom moy mazhabu maliki rahmatullahi alayhim té mom moy li nga xamanténi mom moy li gëna dëgër té moy li gëna wër ci mazhabu hanafiyyi rahimahumullah amna mbolo ci shafi'iyyi rahmatullahi alayhim ñuko wax waye li nga xamanténi mom moy li gëna siiw ci mazhabu shafi'iyyi ak mazhabu hanabilay rahmatullahi alayhim mom moy xat mom sobé la wa bok na ci li nga xamantene tamit manam te niki non itam lol tamit bok moy li gëna siiw ci mazhabu hanafiyyi rahmatullahi alayhim wa li nga xamantene moy ñu mujj ñi gëna dëgeural ñom li ñu dëgeural mom moy xat du sobe comme ni nga xamantene non lañ ko léré la won bi ñu nekké ci hadith yoy bok na ci li nga xamantene itam manam kon yoy mam am mam bam xoo alquranul karim mom mo ne fa innahu rijsul mom mbam ko day sobe la manam kon bu boba mom alquran ti bopum mom mo wax ne sobe la lol motax ñoo xamne kon mbam ko sobe la bok na kon ci yi nga xam manam yoy moy yi nga xamantene dal meuf nako teunk ci yi nga xamantene depp wonañ ci manam mom moy niki non manam lepp lo xamantene dañuy lek yapam manam soowam yapum lepp luñuy lek yapam ak nit seen soow latna koku tamit borom xam xam rahmatullahi alayhim dañ ci depp li nga xamantene manam mom moy wone ni bu fekenteene manam bu fekenteene nit la ndax moy le fait que nit ñi diko namp manam xali ñu daganal ñukoy namp lool moy tektale ci anam gu leer ci ne manam kon sien so mom manam labna voilà niki nonu kon bok na ci nga xamantene borom xam kon yoy ñoy borom xam xam rahmatullahi alayhim yoy depp wonañ ci nga xamantene manam yoy laap nañ mu am yeneen mbir yo xamantene dañ ci wuté ndax laap nañ wala laabuñu ndax sobe wonañ wala sobe wuñu waye amna yeneen mbir yo xamantene borom xam xam rahimahumullah yoy tamit wuti wuñ ci ne sobe la lu demé ne ke saw dem all ak manam ak masyu ak wadyu bu jukke ci doomu adama ak lepp lo xamantene kene du lek yapam yoy mom borom xam xam rahmatullahi alayhim dañu depp ci ne yoy mom ay sobe lañ am bok na ci li nga xamantene tamit bo depp wonañ ci ne manam te lo bok nañ ci li nga xamantene depp wonañ ci ne lolu sobe lañ te yoy insha Allah ta'ala dinañu ko gëna yaatal manam ak tektal yek dalil yimi andal insha Allah ta'ala dinañu ko gëna yaatal suñu yexé ci ñaari hadith yi nga xamantene mom moy ñaar fukkelu hadith ak juroom ñaar moy 27e ak 28e hadith yi nga xamantene mom mo nekk ci téré bi té mom moy umdatul ahkam min kalami khairil anami sallallahu alayhi wa sallam mom moy hadith umm qais bint mihsan الأسدية رضي الله تعالى عنها اك حديث يا عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ليغا خامتاني نيوم ньо نيك تي بونتو بي تا نيوم ньоي نياتيل اك نينتيل حديث ييغا خامتاني نيوم ньо ادي تي بونتو بي ان شاء الله تعالى مانام امنا تاميت يينين مير يو خامتاني تاميت بوروم خام خامي رحمه الله تعالى دپو نان تي ني يوي موم سوبلا موي ميد ليپ لو خامتاني دافا ميد كوكو تاميت بوروم خام خامي رحمه الله تعالى دپو نان تي ني يوي سوبلا té mom moy masalan li nga xamantene dafa juggé ci manam lepp lo xamantene itam dafa juggé ci med lolou tamit sobe la manam bu fekenteene masalan xar mi dafa med dé bu boba nak mu rangoñ bi daal di génné ci mom wala tufli di génné ci mom wala bok ñan ndax di génné ci mom wala bok mu daal di nek ganar gu dé masalan nen génné ci mom ak yu demé nek non yoy yep dañuy nek lo xamantene sobe lañ niki nonu li nga xamantene mom mo nek ci biiru tamit manam seen biir manam lepp dal day dal di nek sobe ba mu dess karaw yi su fekenteene karaw yi dañ ko dag manam karaw yi dañ ko dag waye karaw bu fekenteene dañ ko buddi bu boba day dal di nek sobe waye amma su fekenteene dañ ko dag bu boba dootu nek di sobe ndax li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala min an wa min aswafiha wa aw barha wa ash'arha athathan wa mata'an ila hin manam yoy hadith mokom ni nga xamantene nonu lañ ko gissewon manam mom moy li nga xamant manam moy li nga xamne mom moy karaw yi moy leni manam karaw gilem yi karaw jur gi ak karaw yen manam njaay al yu nak yi yoy yep suñu borom subhanahu wa ta'ala neena daf ko def nit ñi mën ko def jëfëndiko way manam di ci tabax seen di ci defar seen ay yire ak di ci banexo di ci am yeneen njariñ yo xamantene dañ ko ci mëna jëlé waye yoy donti jur gi la tuddu waye manam defa lambale mbolem yeneen yi nga xamantene manam ay rab lañ ay njaay al lañ bok na ci nga xamantene itam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala manam te deppo gi nga xamantene mom lañu deppo ci med ndax sobe la wala du sobe li nga xamantene mom moko tektale moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne innama harrama alaykumul maytu tawaddama wala hamul khinziru wama uhilla li ghayrillahi bi manam suñu borom qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama illa an takuna mayta aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun manam qul waxal ne la ajidu man de dajuma gisuma amuma gisuma xamuma fima uhiya ci li nga xamantene mom lañu wax yu ilayya jëm ci man muharrama lo xamantene lañ ko haramal illa an takuna ludul khana mu nek may tan med te waxon nañ yi nga xamantene ñom ñoy meddi yamul rek ci lo xamantene dafa de nonu kesse waye lepp lo xamantene dafa de te fek rayñu ko ci yoonu sharia bu boba med lay doon comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé won biñu yexé ci manam hadith abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañ doon wax sank manam ne lepp lo xamantene daf comme niko ay alquran bi waxe bim nan khurramat alaykumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghayrillah wal munkhaliqatu wal mawquzatu wal mutarraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u mun nak illa ma zakaytum wama dhukira ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi waxna haramal nañ ci yeen med al maytat ak deret wa ak lu yaq mbam xox mune nak ak lepp lo xamantene manam muy lim li xetu meddi mu daal wax yi nga xamantene dañoo xoju yi nga xamantene dañoo mbeuk yi nga xamantene dañoo joge ci kaw daanu ak yi nga xamantene dañ doon mbeukante ba daanu ak yi nga xamantene dañoo assomé wo yoy yep dañuy nek yo xamantene manam ay medd lañ mune ak lo xamantene manam ndek menti yu demé nek ñom gayna ak ñom til ak ñom bukki dañ leena tambalé lek ñu daldi dé fek rendi wuñu leen yoy donte sen dérèt touruna waye le fek rendi wuñu leen ci yoonu sharia lool mo motax kon booba dañuy nek lo xamantene dañoo haramal lek té manam mu daan wama ak lepp lo xamantene dañ ko tuddu ci manam tuddu ci tuy benen tour bok te tour yalla pourtant bob manam der touruna lepp touruna waye lolu dafa harama lek batay te yoy yeb bok na ci li nga xamantene tamit dañ ko ray te kenn tuddu ci tour yalla donte tuddu ni ci touru keneen comme ni nga xamantene nonu lako leralé ci benen aya bi nek suratul an'am bim nan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi innahu la fisq wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wala in ata'tumuhum innakum mushrikun mune bu fekke mune wala bu len di lek lepp lo xamantene wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ci lepp lo xamantene tuddu ñu ci tur yalla buñ koy rendi te tuddu ñu ci tur yalla wala mu de fek tudd rendi wuñ ko te tuddu ñu ci tur yalla mune bu len ko lek wa innahu fisqun ndax lool ak katchore la ak genn top la mune waye nak inna shayatin li wer bu wor moy shaytan ya lay waxuna ginnani dañuy wax yi di dey ala awliyaihim ci seen parandoy li jaadelo ko bu ko defé ñuy daggasante ak yeen di wérante ak yeen nan no grawul gaay dañuy tara rek et puis xana gisulo nangam xana nangam lenn lu ci nek ñu di ci duggal ci ay wax yo xamantene bu la gëna ma ay théorie yo xamantene bu la gëna doya di sa morom nga ni ma béla bu boba nak mune wala in ataatumuhum ginnani bo leen len topé innakum mushrikun xam leen ni yeen nga bokalé ak seen borom subhanahu wa ta'ala manam lolou kon ay bobu day tektale kon ci anam gu leer ak yenen ay yi nga xamne lañ tudd moy lepp lo xamantene dal tudd ni tour yalla ak numu meuna dewe lolou bu boba da fay nek lo xamantene medd la suñu borom subhanahu wa ta'ala dani illa ma zakaytum manam moy lolou manam dani len rek mo bax moy li nga xamantene mom rendi ngeen ko manam rendi ngeen ko ci yoonu sharia te mom moy az zakatu mom lañ wax az zakatu bizal dalun zalun zal bobu la manam moy rendi ci yoonu sharia lolou lay tekki manam kon bu boba yoyu mais yudul yoy rek mbollem borom xam xam ye rahimahumullahu ta'ala depo nuñ ci ne kon lolou medd la ci woute gu ndaw gu am ci bu fekente ne masalan dañ ko roy te tuddu ñu ci tour yalla te fek dañ ko faté julit def ko voilà waye ala kulli halin bokku na ci li nga xamantene itam borom xam xam rahimahumullahu ta'ala ñom dañu d'accord ni ci yoy itam manam sobe lañ mom moy deret jo xamantene day wal moy daman masfuhan deret go xamantene day wal comme ni nga xamantene nonu la nekk ci aya bi nga xamantene mom lañ wax sank te mu nekk ci suratul an'am suñu borom subhanahu wa ta'ala nekul waxal la ajru dajuma gisuma fiima ci li nga xamantene uhiya ilayya wahyu nañ mako jëme ci man muharrama mu nek lo xamantene dafa haram illa an takuna mayta ludul xana lola nek med aw daman masfuhan wala mu nek deret jo xamantene da fay wal waye yenen mbolam yenen ayay mu yenen ñetti ayay alqur'ani nga xamantene da fay wax innama harrama alaykumul maytata waddam ak ci yenen ak benen ayam nak innama hurrimat alaykumul maytata waddam manam ñetti aya la ñaari fi ñuy tambale moy innama harrama alaykumul maytata waddam bi nek ci suratul baqara ak bi nek ci suratul nahl manam bobu manam innama li am des moy hurrima haramal lañ alaykum ci yeen al maytata mirdu waddama ak deret manam deret niki nonu tamit dal di tuddu fele ci benen aya bi nga xamantene mom mo nek ci suratul di suratul maida moy ay bi ni tudon sank mom mi ngi tambale ci khurrimat alaykumul maytata waddam haramal ti yeen cha haramal nañ ci yeen medd ak deret waye li nga xamantene manam kon lool la deret jojo di tekki mom moy loolu manam lool dañ ko wax mu nek lo xamne mutlaq la legi nak yahmalul mutlaq ala al muqayyad manam dañuy yobbu mutlaq bi li nga xamne dañ ko wax rek joyal ko dañ wax deret ja mais deret jojo jan la mom moy bi nek ci suratul ali imran bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala def ni aw daman wala bok mu nek deret jo xamantene masfu han day wal manam kon lepp lo xamantene deret ju wala lo xamantene da fay tuk an'am suratul an'am manam mun dafni qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman illa an takuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs wa na kon bu boba mun aw daman wala bok mu nek deret jo xamne masfuhan da fay wal manam jep deret jo xamne day wal di tour ku ko boba day nek dal di nek med lolu nak moy bu fekenteene ñi nga xamantene ñom dañoo amé deret yu wal yu demé nek ñom xar ak ñom nak ñom bay ak ñooñu bo len rendé ak nit tamit mo xam nak dañ ko rendi wala bok dañ ko dag ba deret touro ci mom bu fekenteene arab bobu dañ ko rendi wala bok ñu dag ko ba deret touro ci mom koku bu boba deret joju day nek deret jo xamantene manam sobe lay doon lolu mom moy ñaari deret mom moy deret yi nga xamantene yoyu dañoo sobeu amma deret yi nga xamantene nak mom moy nek ci manam bir ci bir sidi